W województwie warmińsko-mazurskim z kolei na drodze krajowej nr 63 na odcinku Orzysz-Giżycko w pobliżu miejscowości Sumki doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Też obowiązuje tam ruch wahadłowy i jeszcze w województwie śląskim mamy utrudnienie na trasie S1. Odcinek Żywiec-Bielsko-Biała w pobliżu miejscowości Pietrzykowice, 22 kilometr. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Bielska. To wszystkie informacje dla kierowców szerokiej drogi. Bezpiecznego powrotu do domu. Radio Nawigator Trójki. To program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 25 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kilkadziesiąt tysięcy osób utworzyło łańcuch rąk z Belgii przez Niemcy do Holandii. To protest przeciw belgijskim elektrowniom atomowym. Dziś 67. rocznica rozpoczęcia wojny koreańskiej, która utrwaliła podział Półwyspu Koreańskiego na dwa państwa. Wyjątkowe pamiątki po legendarnym gangsterze Alu Capone zostały sprzedane na aukcji w Stanach Zjednoczonych. Wielotysięczny protest przeciw belgijskim elektrowniom atomowym w Tihange i Doel. Kilkadziesiąt tysięcy osób utworzyło 90-kilometrowy łańcuch rąk z Belgii przez Niemcy do Holandii. Uczestnicy manifestacji domagali się natychmiastowego zamknięcia elektrowni atomowych w Belgii, które kilkakrotnie w ostatnich latach były czasowo wyłączane z powodu awarii. Jako niezrozumiałe i niedopuszczalne uznali demonstrujący decyzję rządu w Brukseli o dalszej eksploatacji reaktorów wybudowanych w latach 70. Pierwsze problemy elektrowni pojawiły się w 2012 roku. Wtedy w zbiornikach ciśnieniowych reaktorów stwierdzono liczne pęknięcia. To wywołało niepokój w krajach sąsiadujących z Belgią. Niemcy, Holandia i Luksemburg wiele razy apelowały o wyłączenie reaktorów, a holenderski rząd poskarżył się nawet do Komisji Europejskiej, by ta zainteresowała się problemem. W Belgii aż 55% energii pochodzi z elektrowni atomowych, ale co jakiś czas powraca dyskusja o konieczności zamknięcia reaktorów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś przypada 67. rocznica rozpoczęcia wojny koreańskiej, która utrwaliła podział Półwyspu Koreańskiego na dwa państwa. Korea Południowa po raz kolejny zaapelowała do władz Pjongjangu o powstrzymanie się od prowokacji. Sytuacja na Półwyspie Koreańskim pozostaje napięta w związku z obawami dotyczącymi przeprowadzania przez komunistyczną północ kolejnej próby jądrowej. 25 czerwca 1950 roku wojska północno-koreańskie wkroczyły na teren Korei Południowej, co formalnie rozpoczęło trwające 3 lata działania wojenne na Półwyspie Koreańskim. Po stronie Korei Północnej zaangażowały się Chiny, Koreę Południową wsparły zaś siły amerykańskie pod egidą ONZ. 3 lata później w granicznej miejscowości Panmunjom doszło do podpisania rozejmu i ustanowienia strefy demarkacyjnej, która rozdzieliła Półwysep Koreański na dwa państwa. Przy okazji kolejnej rocznicy rozpoczęcia wojny władze Korei Południowej apelowały do Pjongjangu o zakończenie programów rozwoju broni nuklearnej i testów rakietowych. Od czasów wojny koreańskiej strefa demarkacyjna na Półwyspie Koreańskim jest jednym z najbardziej newralgicznych miejsc na Ziemi. Swój udział w nadzorowaniu zawieszenia broni między Koreą Południową i Północną ma także nasz kraj. Polska jest członkiem Koreańskiej Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych. Przedstawiciele naszego kraju kilkukrotnie w ciągu roku wizytują linię demarkacyjną. W koreańskiej strefie zdemilitaryzowanej na stałe znajdują się przedstawiciele Szwajcarii i Szwecji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Harbin. Wyjątkowe pamiątki po legendarnym gangsterze Alu Capone zostały sprzedane na aukcji w Stanach Zjednoczonych. Licytację przeprowadzono w miejscowości Cambridge pod Bostonem. Znalazło się też na niej kilka innych ciekawych przedmiotów należących do najbardziej znanych amerykańskich przestępców w początku XX wieku. Największym powodzeniem cieszył się kieszonkowy zegarek Ala Capone z łańcuchem z 14-karatowego białego złota. Znajdują się na nim diamenty ułożone w kształcie inicjałów gangstera, AC. Te same kamienie otaczają platynową tarczę oraz cyfry. Eksperci oszacowali, że cena zegarka przekroczy 25 tysięcy dolarów. Ostatecznie został sprzedany za ponad 84 tysiące. Nabywca znalazł również rękopis muzyczny Ala Capone, który powstał, gdy gangster przebywał w więzieniu Alcatraz w latach 30. W tym przypadku cena osiągnęła blisko 19 tysięcy dolarów. Na aukcji sprzedano też m.in. inną biżuterię, należącą do słynnej pary gangsterów Bonnie i Clyda. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. A teraz w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Brawa dla naszych lekkoatletów, brawa za drugie miejsce w drużynowych mistrzostwach Europy. Pomogła w tym m.in. Kamila Litwinko, najlepsza w konkursie skoków z wyż. Założyłam sobie, że chcę wygrać. Wiedziałam, że mam najlepszy wynik i chciałam to dowieść do końca. 11 punktów dla drużyny i zwycięstwo bardzo mnie cieszy. Dziś wygrywali też Paweł Fajdek w konkursie rzutu młotem i nasza sztafeta pań w biegu 4x400 metrów. Lepsi od Polaków byli tylko Niemcy, a trzecie miejsce zawody ukończyła reprezentacja Francji. I to nie koniec dobrych wiadomości z zagranicy. W tenisowym turnieju w Halle Łukasz Kubot i Marcelo Melo wygrali rywalizację deblową. Polak i Brazylijczyk w finale pokonali w trzech zaciętych setach niemieckich braci Zwieriewów, Miszę i Aleksandra. Rzeczony Aleksander wcześniej zagrał też w finale turnieju singlowego i też przegrał, ale z samym Rogerem Federerem w dwóch setach. Tymczasem w piłkarskim Pucharze Konfederacji znamy komplet półfinalistów. Do Portugalii i Meksyku dołączyły ekipy Niemiec i Chile. Niemcy 3-1 wygrali dziś z Kamerunem, Chile po jeden zremisowało z Australią. W półfinałach zagrają Niemcy z Meksykiem i Portugalia z Chile. W Formule 1 w Grand Prix Azerbejdżanu błysnął Daniel Ricciardo. Australijczyk wygrał po raz pierwszy w tym sezonie. Drugie miejsce dla Valtteriego Bottasa, trzecie dla młodziana z Kanady Lance'a Strolla. Niemal pewną wygraną stracił dziś Lewis Hamilton. Stracił przez awarię zagłówka. Wcześniej celowo w jego bolid wjechał Sebastian Vettel. Otrzymał za to 10-sekundową karę postoju w alei serwisowej, ale i tak skończył przed Hamiltonem. Był czwarty, Hamilton piąty i w efekcie Niemiec, lider cyklu, powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej nad drugim Brytyjczykiem. W kraju mistrzem Polski w kolarstwie w wyścigu ze startu wspólnego został Adrian Kurek. Linię mety minął samotnie, ze łzami w oczach, a potem już mógł mówić, jak bardzo czuje się dumny. Każdy marzy o mistrzostwie Polski. Ja jestem zawodnikiem, który bardzo często w ekipie pełni rolę pomocnika do zabierania się w akcje i tak dalej. To nie znaczy, że jestem jakimś gorszym zawodnikiem czy tak dalej, po prostu bardzo często pracuję, robię, wykonuję to, co najlepiej potrafię. Dlatego jestem dumny z tego, że udało mi się dzisiaj pojechać wyścig w sumie tak na spodziewanie. Super, jestem dumny z siebie i z całej ekipy. Kurek mistrzem Polski, srebrny medal dla Marka Rutkiewicza, brązowy dla Emanuela Piaskowego. Dwa medale zostały do rozdania w Mistrzostwach Europy Koszykarek. Właśnie teraz w finale grają Hiszpanki z Francuzkami i prowadzą 28-20. Końcowy wynik tego spotkania jutro tuż po 7:00 poda Michał Gąsiorowski. Jutro przelotne opady możliwe w całej Polsce, 20 stopni w Trójmieście i Szczecinie, 22 w Łodzi, Poznaniu i Warszawie, 24 we Wrocławiu, 25 w Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. 6-9 lipca. Wystąpią Rojin Murphy, Cat Power, The Cinematic Orchestra, Son, Hercules and Love Affair, Rye X i wielu innych. Bilety na festiwalnowamuzyka.pl. Sponsor Tauron Polska Energia. Współorganizator Miasto Katowice. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A teraz łączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie jest Barbara Marcinik. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Dobry wieczór. Witamy Państwa, którzy... Ojej, ale nad komplet. Witamy Państwa, którzy słuchają nas przez radio oraz tych, którzy mimo pięknej pogody, mimo wakacji przyjęli nasze zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. To już trzecia premiera Teatrzyku Zielone Oko, transmitowana z tego studia. Szanowni Państwo, tym razem sensacja. Jest wśród nas Eberhard Mok. To on poprowadzi śledztwo. Przenosimy się do roku 1919 w Breslau. Proszę wyobrazić sobie mroczne rozlewiska Odry, duszną atmosferę panującą w mieście, po którym krąży morderca. Jest 10 minut po 21. Zaczynamy. Wrocław, 4 września 1919 roku. O, Mok. Lubi pan poranne spacery po parku? Tylko wtedy, kiedy na drzewach nie wiszą trupy. Ach, widzę, że jest pan w dobrym humorze. W wisielczym humorze. Łacińskie animus, dusza, jest spokrewnione z greckim anemos, wiatr. Człowiek żyjący oddycha, z jego ust ergo dobywa się wiatr. Trup zaś nie oddycha. W człowieku żyjącym jest dusza. Wrocław, prawie miesiąc później. Panie komisarzu, proszę raport z sekcji zwłok. Nie będziemy nikomu nic mówić, ani słowa. Nikomu. No, zwłaszcza Mokowi. Doktorze Lazariusz, a dlaczego pańscy zimni pacjenci nie mają nazwisk? Nawet bydlęta przebywające z ludźmi mają swoje imiona. U mnie, panie komisarzu, w Milhaus nie ma różnicy pomiędzy bydlętami a ludźmi, chyba że chodzi o rozmiary serca lub wątroby. Jak byśmy ich nazwali? O, artykuły oświetleniowe Salomon Bayer. Nazwiemy ich Alfred Salomon i Katrina Bayer. Złożyć w ofierze tylko ojca naszego zaciekłego wroga? Podjąłem decyzję. Zabiję też tę, która kocha naszego największego wroga. Przed śmiercią uświadomię jej, że ginie z jego winy. Marek Krajewski. Widma w mieście Breslau. Wrocław. 1 września 1919 roku, godzina 7:30 rano. Wyglądasz jak 7 plag egipskich. Nie pij tyle. Ja nigdy nie zaniedbywałem pracy. Zawsze o tej samej porze siadałem nad butami. Stukanie w warsztacie było jak kukułka zegara. Nigdy ojcu nie dorównam. Poza tym, dzisiaj zaczynam służbę później. A co to za służba? Spisujesz dziwki, Alfonsu? Ożeniłbyś się, to byś przestał chlać. Czy ojciec wie, że wódka mi pomaga? Pomaga w czym? W przespaniu nocy. Tyle razy mówiłem ojcu, że kiedy idę spać trzeźwy, mam koszmarne sny. A potem się budzę i już nie mogę zasnąć. Wolę mieć kaca niż koszmary. Wiesz, co jest najlepsze na sen? Rumianek i ciepłe mleko. Zawsze po trzeźwemu masz koszmary? Nie zawsze. Czasem śni mi się pielęgniarka z Królewca. Ruda i bardzo ładna. Byłeś w Królewcu, a nigdy o tym nie mówiłeś. Byłem. Podczas wojny. Trup, nie? To ile tych trupów? No, oczywiście. Uczniowie szkoły ludowej znaleźli ciała 4 mężczyzn. 2 leżały na ziemi, a 2 następne na nich. Wszyscy są prawie nadzy. Jedynie na głowach mają marynarskie czapki, a na genitaliach skórzane woreczki. Ten osobliwy strój sprawił, że do współpracy zaprosiłem oddział 3B, prezydium policji z jego najlepszymi ludźmi. Asystentem kryminalnym Eberhardem Mokiem i wachmistrzem kryminalnym Kurtem Smolożem. Teraz pan, panie doktorze. Ci 4 nie żyją mniej więcej od 8 godzin. Mają wykute oczy, połamane ręce i nogi. Miejscami na kończynach widoczne są wybroczyny wskazujące na odbicie podeszwy buta. Morderca łamał ich kończyny skacząc nań obiema nogami. O tak! Nagie trupy i skórzane woreczki na jajcach? To mogą być pedały. My z 3B znamy takich. Spośród naszych ludzi to Lempke i Maraun. Czują się pewniej w homoseksualnym świadku. Po pierwsze, Mok, nie wiemy, czy ci 4 marynarze byli homoseksualistami. A kto jeszcze może nosić skórzane suspensoria? A po drugie, ja wiem, że nie byłbym w stanie powstrzymać was od poprowadzenia swego prywatnego śledztwa w tej sprawie. Nie rozumiem. Ten kartonik. Jeden z zabitych miał wetchnięty za pasek skórzanych gaci. Czytać proszę. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Mok, przyznaj się do błędu. Przyznaj, że uwierzyłeś. Jeśli nie chcesz zobaczyć więcej wyłupanych oczu, przyznaj się do błędu. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Mok, przyznaj się do błędu? Rudy, stop. Panie komisarzu, ma pan rację. Prowadziłbym w tej sprawie prywatne śledztwo. Około północy w ciałach czterech marynarzy znalazła się prawdopodobnie końska dawka narkotyku. Świadczą o tym resztki opium na palcach rąk. Spełniło to rolę narkozy podczas operacji łamania kończyn. Czy byli homoseksualistami? Badanie odbytu nie potwierdza tego. Około północy, kiedy byli pod wpływem narkotyku, wykłuto im oczy. Następnie oprawca złamał 16 kończyn, wszystkie w stawie kolanowym i łokciowym. Ale chyba nie to było przyczyną ich zgonu. Nie, przyczyną śmierci były rany kłute obu płuc oraz krwotok. Byli w agonii kilka godzin. W człowieku żyjącym jest dusza. Człowiek martwy duszę nie posiada. Stąd proste utożsamienie duszy z oddechem. Podobnie w językach słowiańskich, gdzie dusza jest etymologicznie spokrewniona z dech, oddech. Identyczna sytuacja językowa jest nawet w hebrajskim. Tam bowiem ruach oznacza jednocześnie i ducha, i wiatr. Panie komisarzu, morderca napisał: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Mamy tu biblijny cytat. Niewierny Tomasz równa się mok. Chrystus równa się morderca. Morderca jest maniakiem religijnym, dającym znak niewiernemu, którym jestem ja. Kiedy odkryję, za jaki błąd zostałem ukarany, odkryję tym samym mordercę. I mój błąd stanie się dla wszystkich jasny. Nie wiem, do czego mam się przyznać. Ergo, będę milczał. A w nim będzie narastała frustracja. Będzie czekał, czekał na pańskie przyznanie się do winy, aż... Aż się ostro wkurzy? 2 września. Lemoniadę poproszę. Co? Co ona ma na szyi? Dyrektor portu rzecznego był w swoim biurze, a ta to jego żona. To? To jest żona dyrektora? Znalazłem biuro, wszedłem tam, ona i ta, co właśnie pije. Był zdenerwowany. Pożegnał ją. Pa, moja żoneczko, zaraz tam przyjdę. Dyrektor portu rzecznego musi odpowiedzieć na kilka pytań. Już go zapytałem i pokazałem fotografię. Zabitych nie znał. Tu mam od niego spis. Pośrednicy werbujący marynarzy na statki rzeczne. No, jesteście niezastąpieni, Smolosz. To Wozet, dyrektor stoczni Wolheima. A, oto jego prawdziwa żona. Poszukajmy więc tamtej blondynki. Błagam, proszę mnie nie zamykać, ja muszę pracować, ja mam małe dziecko. Albo wsadzę cię za nieaktualną książeczkę zdrowia, albo tego nie zrobię. Ty masz tylko jedno wyjście, współpracować, zgadza się? Tak, zgadza się, wielmożny panie. Jesteś zatem utrzymanką Wołzeda, to on cię zaraził? Tak, wielmożny panie, kiedy byłam z nim pierwszy raz, już to miał. Lubi gryźć po szyi, zaraził mnie jak wściekły pies. Jak masz na imię? Johanna. A moja 3-letnia córka ma na imię Charlotte. Mój mąż zginął na wojnie. Gówno mnie obchodzi twój bankart. Masz. Masz. Pieniądze wystarczą ci na przeżycie miesiąca. Lekarz będzie za darmo. Doktor Cornelius Ridgard. Landsbergstrasse 8. To mój przyjaciel. Masz przyjść do mnie za miesiąc. Bez grzybicy. Jeśli tego nie zrobisz, znajdę cię i zniszczę. Asystent kryminalny Eberhard Mohr. Pan też? W sprawie tych zamordowanych marynarzy? Tak! Prowadzę to śledztwo. Muszę ustalić nazwiska ofiar. Ale naprawdę, nie znam ich. Może pańscy podwładni ich znają. Może chce pan, żebym przerwał negocjacje ze strajkującymi robotnikami. Przestał naprawiać stare statki i budować nowe. Bym wchodził co rano do biura z pytaniem, czy coś już wiadomo o zabitych marynarzach. Tak. W przeciwnym razie porozmawiamy z pańską żoną Eleonorą. Ona, tak jak Johanna, wie, co się dzieje ze skórą szyi po ugryzieniu gruźlika, prawda? Dobrze. Będę robił, co pan chce. 4 września, 4 rano. List znalazłem w kanalizacji mojego domu. No, ruszaj. Do Eleonore Wozyt. Torturował mnie, zmusił, abym się przyznał, że jestem cudzołożnikiem. To nieprawda, moja droga żono. Nie mam i nigdy nie miałem kochanki. Kocham tylko ciebie, Julius. Tak. Dzień dobry, policja kryminalna. Asystent Mok i wachmistrz Smolusz. Tak czułam. Wiedziałam, że panowie przyjdą. Stoję tak od 2 dni i czekam na niego. Czemu nie zgłosiła pani zaginięcia męża? On czasami nie wracał. Wychodził wieczorem na spacer z naszą suczką i jechał do stoczni. Pracował w biurze przez całą noc i przychodził do domu na obiad następnego dnia. Czy to jest pismo pani męża? Tak, to jego pismo. Więc to, co napisał w tamtym liście, to nieprawda? W jakim liście? W tym, co dostałam dzisiaj. To nieprawda, nieprawda. Macie rękawiczki, Smolosz. Tak jest. No to weźcie ten list i... Moja droga żono, mam kochankę, którą utrzymuję. Mieszka na Rojerstrasse. Możesz to łatwo sprawdzić. Ma egzemę taką jak ja. Julius Wołzy. Nie mam i nigdy nie miałem kochanki. Kocham tylko ciebie, Julius. Pani Mok, tu jest coś jeszcze na odwrocie. No to czytajcie do cholery. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Dopisek Park Południowy. Mówiłam panom, że wyszedł z psem do Parku Południowego. Jedziemy. Odetchnijcie go. Widzę, że jest pan w dobrym humorze, Mok. W wisielczym humorze. Niech mi pan powie, co mają wspólnego ofiary wroga Moka. Ofiary wroga Moka? Ta osobliwa nazwa zbrodniarza jest już odpowiedzią. Nienawiść mordercy do Moka łączy wszystkie ofiary. Co mówi dodatkowo ostatnia ofiara? Ta świnia chce nam powiedzieć, zabije każdego, kogo przesłuchasz, Mok. Odsuwam pana od śledztwa. Kogo pan jeszcze przesłuchiwał? Kogo pan zatruł? Kto jeszcze zginie w tym mieście? Johanna. Zakaz zatrzymywania? Konie dorożkarskie brudzą wam chodnik przed lokalem? Tak, panie... Panie... Nie znam nazwiska ani tytułu. Mówcie do mnie... Periplektomenos. Jak zatem wytłumaczycie zachowanie kelnera z waszego lokalu, który uczynił zadość żądaniu pewnej damy? Dama poprosiła o furmana, a on obiecał spełnić jej prośbę. Może dama była odpowiednio... hojna? A zresztą trzeba by zapytać o to tego kelnera. Manckę. Macie rację. Macie rację, macie rację. Pomożecie mi go znaleźć? Tak, tak, panie. Na pletko me... Dość! Ratunku! Nie będziesz już krzyczał? Nie będę. Skąd sprowadzasz męskie dziwki bogatym damom? Jakie dziwki? Męskie! Przebierańcy. Jeden furman, drugi marynarz. Nie wiem, o czym pan... To był kastet. Chcesz jeszcze raz, czy... Baronowa zamawia chłopaków. Nazwisko tej baronowej. Nie znam, nie wiem, pan, czy skurwysyna. Nie wiem, naprawdę nie wiem. No zrozum człowieku. Ona przecież... Ona mi się nie przedstawia, kiedy zamawia chłopaczku. Musisz mi powiedzieć, po czym mogę ją zidentyfikować. Herb na karocy, topór, gwiazda i strzała. Smolosz, herba szlachty. Tak jest. Kozyk, co rozumiesz przez zdanie baronowa zamawia chłopaczku? Baronowa a przyjeżdżaj dzwonić dokąd. Pod lokal podjeżdża dorożka z przebierańcami. Baronowa lub jakaś z jej koleżanek życzy sobie na przykład furmana. No wtedy ja idę po niego do dorożki. Telefon do pani baronowej. Dzwoni człowiek, który przekazał mi wizytówkę z dopiskiem w sprawie dorożkarzy i furmanów. Co mam powiedzieć telefonującemu panu? Porozmawiam z nim. Słucham? Nie przedstawię się. Będę pani zadawać pytania, a pani odpowie zgodnie z prawdą. W przeciwnym razie pan baron pozna sekretne życie swojej żony. Dlaczego pani milczy? Bo nie zadałeś żadnego pytania. Proszę podać adres mężczyzn, którzy towarzyszą pani po wizytach w hotelu Król Węgierski. Są przebrani. Jeden za furmana, inny za dorożkarza. Mnie interesują tylko ci, którzy są przebrani za marynarzy. Lubisz marynarzy, co? Chcesz, by cię wyruchali, co? Wiesz coś o tym, co? Odpowiesz mi, stara szmato, czy mam się połączyć z panem baronem? Już jesteś połączony. Kochanie, odezwij się do tego nędznego szantażysty. Tu baron Rüdiger II von Bockenheim und Bilau. Nie próbujcie szantażować mojej małżonki, dobry człowieku. To niskie i podłe. Do tej pory nasz zajadły wróg nie przyznał się do winy. Nie wyznał swojego błędu. Złożyłem w ofierze naszemu dziełu czterech marynarzy, dyrektora i on dalej milczy. Muszę na niego sprowadzić prawdziwe zło. Erynię. Wtedy jego udręczenie sięgnie zenitu. Będziesz cicho, czy jeszcze raz? Adres dziwek męskich przebranych za marynarzy. Ale już! Alfred Zork. Tak się nazywa mój marynarz. Dam ci jego numer telefonu. Wiem, że ty go wpuściłeś, Frederiku. Od jutra nie chcę cię widzieć w moim domu. Nie wiem, o czym wielmożna pani baronowa raczy mówić. Tylko w jeden sposób możesz uratować swoją posadę. Daję ci ostatnią szansę. Słucham, jaśnie wielmożna pani. Stracisz posadę, jeśli do rana nie sprowadzisz mi tego rudego potwora. Tak jest. Kamraci, współtowarzysze walki! Nie możemy dopuścić, by komuniści zatruwali nasz naród, aby nasz dumny ród germański był zhańbiony przez bolszewickich Azjatów i ich sługosów! Ma krzyż bałtycki. A, tak samo autentyczny, jak jego zapał do walki. Znam gnidę. Informator policyjny w czasie wojny szantażował młode, opuszczone żony. Gnoju, ty Żydzie! Zaprowadź panią do auta! Oczywiście! Co ze nią zrobić? Zostaw ją, bo się... Posłuchaj mnie, bohaterze wojenny! Przebierasz się za marynarza i ruchasz damę z wyższych sfer? Tak. Załatwiasz tym damom innych przebierańców, furmanów, dorożkarzy, gladiatorów. Nie ja, ktoś inny. Jedna dama powiedziała, że dzwoni do ciebie. Tak jest, ale ja dzwonię do Norberta Rissiego. Tego pedała urzęduje w burdelu na statku w Welsung. Norbert Risse, nie stać cię na tę pannę. Nic nie powiem twojemu ojcu, Krista. Może pan mówić wszystko, co się panu podoba. Nie obchodzi mnie, co myślicie o mnie, pani mój ojciec. Chcę cię odwieźć do domu, abyś nie była narażona na zaczepki pijaków. Takich jak pan. Takich jak ja. Tacy są szczególnie niebezpieczni. No, niech pan nie robi z siebie demona. Mieszkam niedaleko stąd. Niedaleko stąd moi ludzie znaleźli człowieka powieszonego za nogi na drzewie. Naprawdę nie powie pan nic mojemu ojcu? O mnie? I o Alfredzie? Pod warunkiem, że cię odwiozę do domu. Młode damy nie powinny uczestniczyć w zgromadzeniach, na których bywają podpici, rozochoceni mężczyźni z plebs. Jesteś jeszcze dzieckiem. Dzieckiem przestałam być w Hamburgu. Może chce pan wiedzieć, w jakich okolicznościach? Chcę wiedzieć coś innego. Czy znasz kolegów Alfreda Zorga, którzy w przebraniu oddają się do dyspozycji bogatym damom? A co to znaczy do dyspozycji? Jestem jeszcze dzieckiem. Znasz czterech młodzieńców, którzy przebierają się za marynarzy i dogadzają seksualnie bogatym damom? Może twój Alfred też się przebiera i je pieprzy? Przebiera się tak dla ciebie? Jest pan taki sam jak mój ojciec. On ciągle się dopytuje, kto mnie ostatnio wychędożył. Zaraz mu powiem, że pana też to interesuje. Przepraszam. Użyłem wobec pani niewłaściwych słów, panno Ridgard. Niech pani nie mówi o naszej rozmowie ojcu. 5 września. Co pan tu robi, Mok? Wczoraj rano w Parku Południowym zakończyłem pańskie oddelegowanie do komisji morderstw. Panie komisarzu, nazwisko Eberhard Mok stało się znakiem firmowym jakiegoś bydlaka. Zamordował 5 ludzi i być może uczynił sierotą małe dziecko, które płakało mi wczoraj na rękach. Proszę wybaczyć, ale nie chcę dziś spisywać alfonsów i sprawdzać dziwką książeczkę. O tym, kto tu będzie siedział, decyduję wyłącznie ja. Nie jest tajemnicą, iż uważam pana za świetnego policjanta. Chcę pana widzieć w mojej komisji, ale po sprawie czterech marynarzy. Rozumie pan? Dopiero wtedy. Szefie, co to za robota? Jaka robota? Słuchasz mnie teraz uważnie. Tworzycie wraz ze mną grupę śledczą. Dobre. Oprócz nas jest w niej Smolosz. Teraz idziemy do pływającego burdelu Norberta Rizego. Znacie ten statek? Oczywiście. Jasne. Tam będę przesłuchiwał szefa. Macie go nie spuszczać z oczu, wystawimy go na wabia. Ktoś będzie chciał go zabić. Macie złapać tego kogoś i zamknąć u siebie. Dobra. Gdzieś był, gnoju? Gdzieś się tak schlał? Tam byłem. A tu mieszkali zabici marynarze. Baronowa Mathild von Bockenheim, proszę mnie odwiedzić dzisiaj? Aha, czterej marynarze. Gartenstrasse 46. Komisarz Milhaus pojechał do samobójstwa. Prawdopodobnie prostytutka na Martastrasse. Chyba skoczyła z dachu. Smolosz dostaje i trzeźwieje, a my jedziemy. Na Martastrasse. Nie na Gartenstrasse? Jak jest na wizytówce? Nie. Panie komisarzu, czy miała wykute oczy? Nie. Co pan mógł? Znowu tutaj? Z oczami wszystko w porządku. Hoje, znałeś ją? Raz ją widziałem w gospodzie. Była niezła, ale moje dziewczynki jej nie lubiły. Dokuczały jej. Jak jej dokuczały? Przezywały ją. Jak? Egzema. Łamałem jej ręce i nogi. Po każdym nagłamaniu mówiłem, że jej cierpieniu jest winny Eberhard Mok. Nie wykułem jej oczu, bo chciałem widzieć w nich strach. Chodź na zupę. Zjem za chwilę. Ale jak za chwilę to wystygnie, mam ci znowu podgrzewać? Myślisz, że jestem twoją kuchtą? Niech ojciec mi nie gotuje, tyle razy mówiłem. Talerz tak pachnie, gad jeden. O, Korneliusie, dziękuję, że przyszedłeś. Moja córka wróciła wczoraj z nocy z koncertu, była roztrzęsiona. Mówiła, że byłeś pijany i uparłeś się, że odwieziesz ją do domu. Jeśli wierzysz swojej córce, to nasza rozmowa nie ma sensu. Wiem. Nie interesuje mnie, co robiła moja córka. Podobnie tak samo, co tak lubiła jej matka. Nie mówiłem ci nigdy. O jej matce? Nigdy. Już powiedziałem za dużo. Pamiętasz frontowe opowieści kaprala Neymana o jego nawiedzonym domu? U nas w domu straszy. Rozumiesz, Edgar? Straszy. Znaczy, jak się objawia to straszenie? Hałasy. Śnią mi się ludzie z wydłubanymi oczami, a potem ze snu budzi mnie jakieś walenie w podłogę. I to wszystko? Tak. Do cholery, muszę opuścić ten dom. No, to zrób to. Ojciec się nie zgadza. Tutaj chcę żyć i tutaj chcę umrzeć. Wyjedź nad morze. Chcesz, to pojadę z tobą. Pojedziemy do Królewca, będziemy codziennie jeść flądry. Poddam cię hipnozie. Chodźcie na zupę! Szósty września. Frenzel, z naszych. Mieszkali w oficynie przy Gartenstrasse. Johann, Friedrich, Alois i Helmut Schmidt. Powiedzieli, że są braćmi. Nie byli jakoś do siebie podobni, ale ja znam życie. A co to za interes prowadzili? Przychodziły do nich damy. Jakie damy i po co? A, bogate, co widać było po sukniach. Miały woalki, a po co, jak pan komisarz sądzi, po co? Ja tu zadaję pytania, Frenzel, nie ty. Rozumiesz? Przepraszam. Przychodziły na ruchanko. A skąd o tym wiesz? O, jestem dozorca. Podsłuchiwałem pod drzwiami. Czy Schmidtowie przebierali się? Czasami tak. Kiedy przyjeżdżał po nich ten gruby. Jaki gruby? Riska? Tak, przyjeżdżał automobilem. A czy Schmidtów odwiedzali jeszcze jacyś inni mężczyźni? No jeszcze jeden. Ale ten nie przychodził sam. Były z nim dwie kobiety. Jedna na wózku inwalidzki. Rozpoznałbyś tego mężczyznę? No tak, i faceta, i kobietkę bym rozpoznał. Nie zakrywali twarzy. A ta na wózku? Na wózku kaleka miała walkę. Zawsze byli w sobotę, o tej samej godzinie. W każdą sobotę? Tak, za pół godziny będą, zawsze o szóstej. Kuku, o, przepraszam za spóźnienie, ale... Asystent kryminalny Eberhard Mock. No i co z tego, herr kryminal asystent? Powiedziałem, kim jestem, a teraz proszę się... Erika Kiesewalter, orgien asystentin. Dowcipna jesteś. Lubisz zabawy językowe? Tak, lubię zabawy językiem. Przestań i odpowiadaj na pytania. Twój zawód. Hetera. Skąd znasz ten wyraz? Interesuję się starożytnością. Musisz mi dokładnie opisać, co tu robiłaś. Do pana podnieca? Ci czterej, którzy tu mieszkali, nie żyją. Rozumiesz? Wynajmował mnie zamożny pan. Poznałam go w Eldorado, gdzie jestem fordanserką. Zaproponował mi uczestnictwo w rozpuście. Nie ekscytuję się opowieściami, Heter. W pokoju było 6 osób i ja. Pan, który mnie wynajął, dziewczyna na wózku inwalidzkim i 4 młodych marynarzy. Na polecenie mojego klienta rozbierałam się. Zajmował się mną jeden marynarz. Mój klient przenosił dziewczynę z wózka na łóżko. Dziewczyna patrzyła na mnie i mojego, no, tego, który był ze mną. Kiedy już się napatrzyła, z wielką ochotą zajmowała się 3 marynarzami naraz. A twój klient nie zajmował się tobą? Albo dziewczyną na wózku? No broń Boże, dziewczyna na wózku mówiła do niego tato. Smolosz! Tak? Macie pilnować tej dziewczyny, dopóki jej nie przewieziemy do przechowalni. A teraz wracajcie za godzinę. Trzeźwi! Ta jest. Proszę pana, do jakiej przechowalni? Gdzie chce mnie pan zamknąć? Ja muszę pracować. Nie. Nie będziesz już pracować w Eldorado. Będziesz pracować tutaj. Nie kocham tej cwanej dziwki. No czemu się śmiejesz, cwana dziwko? Chcesz mnie wkurzyć? Zmoroż! Nażarliście się mydła? Woda z mydlinami, aby się wyżygać, aby wytrzeźwieć. Smolosz, zapłaćcie stróżowi. Niech przyniesie tej dziewczynie jakąś pościel. No idźcie, na co czekacie? Stróż Frenzel zniknął. Smolosz? Kończymy to śledztwo. Dalej poprowadzi je Milhaus. Zaraz spiszę zeznania Eriki. Przekażecie je Smolosz komisarzowi. On będzie wiedział, że należy znaleźć człowieka z córką na wózku inwalidzkim. Panie asystencie kryminalny, a co z nią? Do przechowalni czy do Milhausa? Jeśli Milhaus będzie chciał przesłuchać świadka, pannę Erikę Kiesewalter, to będzie musiał się pofatygować nad morze. Proszę. Darówko. 9 września 1919 roku, południe. Załóż to. Pielęgniarski czepek i fartuch? O, chętnie. Jak dobrze wykrochmalony. Nasz zajadły wróg de facto sam wystawił swojego ojca na śmierć. Kiedy ojciec dowie się, że jego syn wyjechał gzić się z jakąś kurtyzaną, poczuje zazdrość. Będzie zazdrosny o dziwkę. Darłówko, 16 września. Podaj mi datę swojego urodzenia, dokładną, z godziną. Po co ci to? No. 18 września 883, koło południa. To pojutrze masz urodziny. No tak, chcesz mi postawić horoskop? Od tygodnia nie nazywasz mnie cwaną dziwką. Dlaczego jesteś dla mnie taki dobry? Darłówko, 26 września. Na jego psychice odcisnęły się smutne chwile, które przeżył niedawno. Jakaż to była nieszczęśliwa miłość, powiedz. To wojna. Podczas urlopu w Królewcu zostałem ranny. Ale nie trafił mnie żaden rosyjski szrapnel. Kompletnie pijany wypadłem z okna. To żenujące, ale czytaj dalej. A w młodości ktoś sprawił mu ciężki zawód, pozbawił go marzeń. O czym marzyłeś w młodości, Ebi? O, karierze naukowej. Napisałem nawet kilka rozprawek po łacinie. Jego gorące serce przeżywa wielką miłość raz na 7 lat. Nie czytaj więcej tych bzdur. Urządźmy sobie pożegnalny bal. Kocham cię. Powiedz, że nie chciałeś się z nikim mną dzielić. Skłam. Powiedz, że mnie kochasz. Telegram do szanownego pana. Smolosz! Smolosz! Mówcie, co z moim ojcem. W nocy w mieszkaniu hałasy. Poszedł sprawdzić i spadł ze schodów. Złamana noga i rana na głowie. Nieprzytomny. Kroplówka. Zadzwońcie natychmiast do doktora Corneliusa Lidgarda. Proszę, aby zajął się moim ojcem. Jak tam śledztwo? W całym Wrocławiu 20 młodych kobiet kalek na wózku. Jeździliśmy do nich z Frenzlem. Frenzel się znalazł? Tak, to hazardzista. Obstawiał Orlicha. Walki na rękę. Przegrał i spłukany wrócił do domu. I co? Rozpoznał Luizę Rosdeutscher. Córka lekarza, doktora Horsta Rosdeutschera. Ojciec, gruba ryba. Ten Rosdeutscher został przesłuchany? Nie, Milhaus zwleka. Gruba ryba. Rosdeutscher jest obserwowany. Tak, cały czas. Jutro o 7:14 wieczorem przyjeżdżam do Wrocławia. Macie czekać na mnie na dworcu głównym. Ma być z wami wirt i 10 ludzi. Pokażecie dziewczynie, z którą będę. No wiecie, to ta ruda Erika. Zdjęcie Luis Rosdeutscher. Zabije też tę, która kocha naszego największego wroga. Wówczas uwolni nie tylko Erynię, jego ojca, lecz także Erynię, zakochanej w nim kobiety. Dubeltowy atak Erynii doprowadzi go do szaleństwa. Wrocław, 27 września 1919 roku, godzina 7:14 wieczorem. Macie fotografię, Smolosz? Proszę. Tak, to ona. To ona przychodziła ze swoim ojcem. Dobrze, dobrze. A teraz do dzieła. Czy ludzie Milhausa śledzą doktora Rosdeutschera? Gdzie leży mój ojciec? W szpitalu Wenfahamskiego pod opieką doktora Lidgarda. Ja nie wiem, jak wygląda sprawa z Rosdeutscherem. Mam tylko jego adres. Smolosz, zabierzecie pan Kisewalter do mieszkania przy Gartenstrasse. Macie jej pilnować, dopóki was nie zmienię. I dzisiaj już ani krupli. Zrozumiano? Tak jest. Dziękuję, że powiedział pan panna Kisewalter, a nie po prostu zabierzcie ją, Smolosz. Eriko, naprawdę tak powiedziałem? No. Gdyby się ojciec zgodził wyprowadzić z tego domu, gdyby ojciec nie był tak uparty. Gdyby to wszystko moja wina, tak, moja. A kto wyjechał z jakąś dziwką nie wiadomo gdzie i zostawił starego samego bez żadnej pomocy. Kto? Duch? Liczy rzepa? Nie, to mój własny syn Eberhard. Tak się odwdzięczył ojcu. A za co ja właściwie miałem się ojcu odwdzięczyć? Masz rację. Dupczyć i płodzić potrafi każdy osioł. Masz rację. Tylko tyle mi zawdzięczasz. Już nigdy. Nigdy cię nie zostawię. Nasze medium ma wielką siłę, to pewne. Potrafi uwolnić wszystkie byty krążące wokół niebo. Potężne wiązki duchowej energii. Przerwa! Przerwa, drodzy państwo! Który z panów jest doktorem Rozdojczerem? Zabić. Ciszej! Zabić go. Rozebrała się. Sama. Za sobitą opłatą pozwoliła się związać. Nie protestowała, kiedy ją kneblowałem. Miała paskudną egzemę na szyi. Ty to pisałeś, skurwysynie? Nie bij jej! Ona ci wszystko powie. Poznasz ten błąd, mok? Pomyliłeś się wtedy w królewcu. Nazywam się doktor Horst Rozdeutscher. A to moja córka Luise. Zabiłeś ją, mok. Najsilniejsze medium, jakie kiedykolwiek istniało. Ty, szewski synu, zabiłeś ją jednym uderzeniem swojego kopyta. Żwawo, panowie, żwawo! Dosięgnie cię zemsta, mok. Dosięgną cię erynie, które się zrodzą z trupów najbliższych ci osób. Osoby, które kochasz, mok. Powiedz, mok, gdzie one teraz są? Przepraszam. Przepraszam. Miałem jej pilnować. Nic nie pamiętam. Na Boga, na moją duszę nigdy już alkoholu. Rudy skurwysynie, wstawaj. Chlej mydlinę i ruszaj do pracy. Powiem ci, co masz robić. Wrocław, 28 września. Ułomna, jeżdżąca na wózku inwalidzkim, córka Rozdeutschera, Luise, wykorzystywana przez ojca jako medium, uległa śmiertelnemu wypadkowi, spadając z wózka. Ewi, chodź, twój ojciec czuje się o wiele lepiej, chodź. Jest u mnie w szpitalu, wszystko czytałem w Breslauer. No, jest ten Achrichten. Powiedz mi, bo... Jak zginęła ta ułomna dziewczyna? Zabiłem ją. Niechcący. Uderzyłem ją, kiedy mnie zaatakowała. Odgryzła sobie język i udusiła się własną krwią. Oczywiście. To będzie w twoim stanie lepsze niż kawa i ciastko. Zabiłem ją i jeszcze jedną kobietę, choć nie bezpośrednią. Kobietę, którą pokochałem. Była dziwką i fordanserką. Byłem z nią. To ta Kiswalter z gazety. Ta, co zginęła. Przecież to twoje marzenie. Pielęgniarka ze snu. Ach, nie mogę o tym mówić, Kort. Nie. Posłuchaj. Nie mogę. Znam dobrą terapię. Ty nie jesteś psychologiem, Rutgard. Ale jesteś moim przyjacielem. Co to za metoda? Hipnoza pozwoli wejść w twoją podświadomość. Może ci na przykład uświadomić, że najbardziej na świecie kochasz ojca, a ta zaginiona dziewczyna to tylko przelotne zauroczenie. Królewiec, 28 listopada 1916 roku, północ. Plazma! Zmaterializowałam ją! Ektoplazma! To zwykły... Bando oszustów! Nie spirytystów! Wszystko opublikuję w Königsberger Allgemeine Zeitung! On się myli. Ten pijak się myli. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Wrocław, 28 września 1919 roku. Pisz. Oświadczam, że dnia 28 listopada 1916 roku w mieście Królewcu byłem świadkiem seansu spirytystycznego. Usiłowałem pochwycić ektoplazmę. Kiedy mi się to nie udało, zapewniałem wszystkich zgromadzonych, że seans spirytystyczny jest oszustwem. Potem w Königsberger Allgemeine Zeitung opublikowano oszczerczy artykuł. Oświadczam też, że w istnienie duchów i widm głęboko wierzę. Eberhard Moch. A teraz wstań i idź. Podejdź do okna balkonowego, otwórz je. Wyjdź na balkon. Wejdź na krawędź balkonu. Stań na krawędzi, a teraz skacz, tak aby nabić się na parkan. Co też pan, panie Mok? Po co to? Leżeć tu, kurwa, i czekać! Ludka, stój! Wrocław, 29 września 19 roku. Powiedz mi, Rydgard, gdzie są mój ojciec i Erika? Adres! O, jak wpadłeś na mój trop. Lesestrasse 18, piwnica numer 10. Lesestrasse 18, piwnica numer 10. Migiem, zabrać jakąś pielęgniarkę. Pamiętasz, jak ci się zwierzałem z moich nocnych niepokojów? Nocowałeś wtedy u mnie, paliłeś przed snem papierosa. Niedopałek wrzuciłeś do kratki odpływowej. Stąd wiedziałeś, że tam jest. Tam znalazłem list Wouseta. Odpowiedziałem sobie: ja nie mogłem uwierzyć, że ty jesteś mordercą. Od wczoraj śledził cię Smolosz. W Królewcu kazano. Bracia polecili mi przekonać cię, abyś napisał to dementi. Niestety nie chciałeś słyszeć o niczym innym, tylko o pielęgniarce ze swoich snów. Musiałem się udać za to. Bo na front, a potem tutaj do tego przeklętego, malarycznego miasta. Mok. Mok, czy ty naprawdę kochałeś tę Erikę? Naprawdę. Jesteś idiotą, Mok. Zastanawialiśmy się z Rozdejczerem, w jaki sposób wykorzystać twoje obsesje i fobie w naszej sprawie, w sprawie uratowania honoru bractwa. To on pokazał mi Erikę w Eldorado. Nie dała się długo namawiać. Była idealną przynętą. Co za błąd. Co za straszliwy błąd. Cwana dziwka. Zrobiłeś bardzo duży błąd. Ale nie dlatego, że jej zaufałeś, tylko dlatego, że nie powiedziałeś, że ją kochasz. Gdybyś wyznał jej swoje prawdziwe uczucie, przebywałaby teraz tam, gdzie twój ojciec, a nie na dnie Odry. Żyje. Jest w szoku, ale żyje. Dziękuję. Dziękuję, doktorze. Gawliczek i Leni! Do mnie! Rozebrać go do basenu i wychodzimy. Boisz się trupów, co, Rydgard? Widzisz tę klapę? Przez nią zacznę wpuszczać do basenu tłuste ryby. Napuszczę wody zmieszanej z formaliną, aż basen napełni się po brzegi. Lubisz zapach formaliny, co, Rydgard? Pamiętasz, jak w Królewcu po pierwszych zajęciach w prozektorium poczułeś za paznokciami tę specyficzną woń? Pierwszy trup, który wypłynie do basenu, wywołał mnie zawał, idioto! Zabij mnie dopiero wtedy, kiedy już ich uwolnisz z piwnicy. Masz mojego ojca! Dlaczego mówisz i? Przecież powiedziałeś, że Erika jest na dnie Odry. Ignorancie! Erynie dwóch osób są silniejsze niż Erynia jednym. To jest oczywiste. Musiałem znaleźć jeszcze jedną osobę, którą kochasz. Oprócz twojego ojca i w zastępstwie dziwki, której nie chciałeś wyznać miłości. Zakręcamy! I kogo znalazłeś? Kogo? Jest taka jedna. Odwoziłeś, adorowałeś, prawiłeś jej komplementy. Twierdzi, że się w niej zakochałeś. Ty obłąkany bydlaku! Zabiłeś własną córkę? Nie, jeszcze jej nie zabiłem. Na razie uwięziłem. Ona i twój stary są gwarancją mojej nietykalności. Nie ma w piwnicy nikogo. Jedynie na drzwiach napis Gnoti se auton. Poznaj samego siebie. Smolosz, odkręćcie ten zawór, a potem otwórzcie klapę. Mów, skurwysynie, gdzie jest mój ojciec. Posłuchaj mnie, Mok. Nic na mnie nie masz. Rozdojczer popełnił samobójstwo. To twój morderca. Uwolnij mnie. Ocalisz własnego ojca i moją córkę. Pamiętasz, jakie na niej zrobiłeś wrażenie? Możesz ją mieć i chędożyć, ile tylko chcesz. Smolosz! Wystarczy wody! Dawaj trupa! Gdzie jest mój ojciec? Człowiek umiera bez picia w ciągu 4 dni. Daj dementi do prasy. Gdzie jest ojciec? Smolosz! Pamiętasz, Mok? Zawsze śniły ci się trupy ludzi, którzy zginęli przez ciebie. To były twoje rynie. A teraz przylecą do ciebie nowe rynie. Twojego ojca i mojej córki. Ty już nigdy nie zaśniesz. Wrocław, 2 października 1919 roku. Mok. 2 raporty sekcji zwłok. Mężczyzna około 75 lat. Wzrost 1,60 cm, waga 62 kg. Wyraźne złamanie kończyny dolnej, lewej. Kobieta lat około 20, znalezieni w piwnicy. Śmierć z pragnienia. Alfred Salomon i Katarina Beyer. To nie oni. O komisarzu, kiedyż się skończy tego wampira zbrodnicza pieśń? Oczy kute, serca przebite. Było to słuchowisko z cyklu Teatrzyk Zielone Oko według powieści Marka Krajewskiego pod tytułem Widma w mieście Breslau w adaptacji reżyserii Mariusza Malca. Bardzo proszę. Bardzo proszę Państwa aktorów na scenę. Wystąpiły panie Małgorzata Rożniatowska, Beata Ścibakówna, Katarzyna Godlewska, Aleksandra Prykowska oraz Wiktoria Gorodecka, ja. A także panowie Stanisław Brudny, laureat Festiwalu Dwa Teatry 2017. Henryk Talar, laureat Wielkiej Nagrody Festiwalu Dwa Teatry 2016. Andrzej Blumenfeld. Tadeusz Borowski, Andrzej Mastalerz, ten straszny Mariusz Bonaszewski, oraz w roli Eberharda Moka Przemysław Bluszcz. Opracowanie muzyczne i wokaliza Jerzy Grzechnik, to ten gentleman. który również wystąpił w kilku rolach, jak większość państwa aktorów. Realizacja akustyczna. Jarosław Regulski, którego państwo nie widzą. Również państwo, którzy są z nami. Grzegorz Rutkowski, to ten chłopiec za konsoletą. Maciej Kubera, to ten elegancki dżentelmen obok Grzegorza. Światła, zacytuję siebie, tak ważne dzisiaj w radiu, Bogdan Koziupa. No i czy tak wyobrażali sobie państwa widma w mieście Breslau? Przecież państwo czytali tę książkę i wiedzą, kto zabił. Bardzo dziękujemy panu Markowi Krajewskiemu.